Mi az? Kapnod orvosságokat. Meleg van, ne? Én nekem nincsen. Nekem az van nagyon. Úgy megizzadtam a biciklizést. Mivel? Biciklizést megizzadtam. Hát nagyon hajtott. És mi játszod? Hát várom, hogy bemegy nap. De biztos a kezem. Ja, most gyalni akarsz. Most gyalnom. Hát rájtetted, hogy... Kérlek, meg kell mostanak, de azt valamon visszajössz. Városra volt. Mennyi vett mi van, ha? Mert... Elég lett elütetve. Több mint 30 bú. El lett ütetve, 11. 11 hol? Annyi lett csak, ha 30 bú. Lassan haladódott. Nem sikapkodik. Most oda ülteti. Most, hogy dob be egy maréka. Annyi sósat hozott az a pipi alba, hogy... Most minden, nincs sósat hozott. Úgy gondolok valahogy én az ágyat összesíveten. Összesi rakom. Kik összeszokjátok? Én van. Hol? Nagyon nehéz megcsinálni aztán egyre. Ja. Te bírsz hajtva, nem? Mamma girl. Hát ha te elmélj Szabadkára, akkor ki segít az hatán? Majd nem azok segítenek. Bukador. Én szoktam a zsákokkal öntöget. Kettőt szoktam kint lenni. Öntögetitek a üzébe? Ja. A másik kettő lesz, akkor gyorsabban haladna. Így, ennyi. Ennyi az a dolog? Ennyi máma. Van Bukador is máma. Ennyi csak. Nincs agyin. Már. Már. Kihányom. Jó. Jó, már. Pihenet kell. Telefont az. Csináld meg valahogy. Rosszul leszek akkor. Megnézem, vezették rá, ott van rossz az én kezdője csak. Hát de miért nem csináltassuk meg? Hát mennyi drót ki oda? Majd meg lesz az is valamikor. De nem küldj nekem mobil. Mennyit fizetsz a mobilé havonta? Én nem hívok senkit, én Novadinát fizetek. Nem ingyen mén ez. Nem. Nem. úgy kihányom. Talán látni. Majd lesz. A vezetékek ott csak.